أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اس پر آیت کریمہ کی وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، تخویف اخروی اللہ ز ورکی، تخویف د خوف نہ دے او خوف فی لکی گی یرتا، اخروی دا آخرت یرا اللہ ورکی پدی آیت کی. راش اخبل ما ملد اللہ سر برابر کا، ورن دا قیامت پورز عمل نامہ با دے پرانی ستیشی، که خد اکڑی اون بم مخامخ شی او که بد اکڑی اون بم مخامخ شی، او بیا با ملامت ولاڑی افسوس و ورمان بکے. راشن خپل معاملې د الله سره برابر کا، تخویف او خروی ذکر کوي. الله رب العزت فرمای وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه، وکل انسان او هر یو انسان الزمناه زوړندکړې د مونږ د سرا طائره عمل نامه د فی عنقه پسټ ددکی، ونخرج له یوم القیامت اوروب باسو مونږ دی لرا پورز د قیامت باندې کتابن پشکل کتاب کے، یا کتابن کتاب. یلقاہ منشورا مخامخ کی گی بدے سرا منشورا پرانیستے شوی، و تبوے لیشی اقرأ کتابک الولا خپل عمل نامے لرا. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی دے خاص نفس تا علی اليوم نن روزی، علیک پتا باندی حسیبا حسابناک. وکل انسان او ہر یو انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، زوړندکړې د مونږ د سره عمل نامه د طائره عمل نامه ده فی عنقه پسټ ددکې، طائرهُ دا عربو طریقه داوا چه کل باغی پال معلومولو نو پالی دا بلاد سچلو شوالا که وگورا بمب بنده که عربو با چه کل پال معلومولو قسمت بے معلومولو نو دا کور با چکل رویت المرغی بناستوا مرغی تا با شی اکڑا لواز بیو تو اکو کخی طرف تا بلاڑا ویل بے کار کی گی او کگس طرف تا بلاڑا ویل بے کار نکی گی دگرنگی کخی طرف تا بلاڑا ویل بے دا پدی کار کی زمان دا پارا فائدہ دا زم د لیکار د پاره فائدہ د پکې او کګس طرف ته بلاړه ویل به زماده پاره پکې نقصان دی الله و استاخ او بد دا د مرغې په دی خي او ګس طرف ته تلو کې نه دی الله و خ او بد ستا دی غاړې ته زوړل دی استاخ او ستا بد دا ستا دی غاڑی تا زوڑن دی ستا دی سٹ تا زوڑن دی سوچ او فکر او که انسانا کاقیده لی دا توحیدی او عمل لی دا سنت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق وی نپوش چی دی که زما فائده دا او ز جنتیم امید میشتا چی اللہ با جنت راکی او کاقیده لی ده شرک وی عمل ده سنت و خلاف وی قرآن تا نکینه قرآن سر دشمنی که یا ساتا پوش با دی خبر بانده چه تاوان می مقدر ده زما پا دی که نقصان ده زما پا دی که شر ده انسان استا خو استا بد اغستا سر تا را زودن شویده لک سوچ او فکر اوکا رست براشی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او مومنانو دا اللہ نا اویری کے ولتنظر نفس ما قدمت لغد او خام خا ادی گوری ہر یو نفس جسی لی گلی جی دا پارا دا سبا سور حشر کی براش هر یو نفس هر یو انسان دی لک سوچو کی چه دا سبا دا پارا دا سلی گلی دا زان نمخ کی سبا یعنی دا قیامت رس نن رس تیرش و لک سوچ اوکا پا دی نن رس کی تا دا آخرت دا پارا سو لگل تا خوروانی آخرت طرف تا قیامت طرف تا دا زان نمخ کی کمشه و لگلو وطن چې کله بهر ملک ته لاړ شي نو دی وایي زه به دوه کاله پس راځم یا به درې کاله پس راځم مثال سعودي ته لاړ شي یا دوبی ته لاړ شي خپل خپلوان ورته ټیلیفونونه کوي څوک ورته وایي ماله به ګړۍ راوړي څوک ورته وایي ماله به کیمره راوړي څوک ورته وایي ماله به لیپټاپ راوړي څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي اوز داتن داسه نکی چه رازیونو دزان سرار شه روڑی ده دزان نسه شیزون مخ که روڑی گی دزان نسه شیزون مخ که روڑی گی چالا گڑه روڑی گی چالا کیمره روڑی گی چالا یو شه چالا بل شه انسان تم دی دنیا کی مسافره ستا منزل اغا آخرت ده تم مسافره دزان نمخ کی سولے گا کنا دزان نمخ کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابداری ولے گا کنا ورن دا قیامت پورت با بیا مختورن ولاڑی ملامت با ولاڑی اس بم دا سرنی نو خو بچ ستا خپل غاڑی تر از وڑن دی چا غستا ملنامہ دا لگ پر خپل عمل نامه کی سوچ او کو فکر وک نن ورځ تیر شو جتا سمر دا الله دا الله دا پیغمبر دا تابعداري کارونه وکړل او سمر دا الله دا الله دا پیغمبر دا نافرمانی کارونه وکړل سمر دې رښتیا ویلي او سمر دې نن ورځ کې دروغ ویلي دغرنګ د نظر حفاظت ته سمر وک نن ورځ کې دغرنګ فضول خبره دې سمر وورې دې نن ورځ کې خی خبره دې سمر وورې دې او فضول خبره دې سمر وورې دغرنګ حلال کمای دې سمر وکا او حرام کمای دې سمر وکا لک سوچ او فکر وک انسانا چا سره دې نن ورځ کې خو کړل او چا ته دې دوکه ورک چا سره دې احسان وکړه کړه چا سره دې ظلم وکړه چا سره دې احسان وکړه کړه چا نه دې رشوت واغست لک سوچ او فکر وکا خ او بد ستا خپل گریوان تر زوړن دي افسوس دا چې نن مونږ د نورو خلکو ګناونه ښکاری پلان کی دا وکړل او ډنګری دا وکړل ځان را نه یې پښتانه وایي چې یو ګوتا بل ته نیسي نو څلور دې ځان ته راته وي بل ته مه ګوره ځان ته وګوره تاسو وکړل نو ول تنظر نفس ما قدمت لغد دلته م وایي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه بچې دې شي تټډه موي ته خوش اوس به دې پوزه خوب شي په دغه پتري باندې وکل انسان او هر یو انسان خوب بجٹ کا در کہ ہم سے بور پروزے پہ او سم بلیڈ دے وکل انسان او ہر یو انسان الزم نہ ہو زڑند کڑی دمنگ د سرا توا ایرہو عمل نہ مر دو فی ونقیہ پسڑ در کی کل بیرا بار کو ونخرج له یوم القیامت روب باس منگ دے لرا پورز د قیامت بننے کتابن کتاب استاد عمل نامو پا شکل دے کتاب کی اللہ رخ کار کی یلقاہ منشورا مخامخ کی گی با یلقاہ منشورا مخامخ کی گی با دسر منشورا پرانیستے شو تا تستا عمل ناما اگبا بالکل پرانیستی وی او صفی با کی خپل اوڑی لکا دا کمپیوٹر پشان کمپیوٹر کی صفی اوڑی کا نخپل ہڑے سرے با ماؤس ابال تاوی انداز یو اصفی پا خپل باندی اوڑی یحی رو باندی گو تا ایخی صفی خپل اوڑی دغه شان تا تستا دا صفی با اوڑی او تا تا بستا خوستا بد اغا معلومی کی دیکھ دمر سزا دا دیکھ دمر سزا دا دیکھ دمر فائدہ دا دیکھ دمر فائدہ دا او اللہ برتا ہوئی اقرأ کتابک اقرأ کتابک اولولا اخبل عمل نامی لرا سخت خبر اقرأ کتابک اولولا اخبل عمل نامی لرا منگی وزے کی ولادو اتن تلاوت لگو لے سورہ یاسین لگو لے قاری دیر خکلے آواز کی تلاوت کولو دیر مزیدارے وے ناغب دی جملہ باندے ادرے دو ومتاز اليوم ایوہ المجرمون جمله باندې ودری دو دودری پیری دا جمله وی نو ما ملګرو ته علم سے سمره سخت او رزب مې زه لک تصور کرا ولی مې سمره سخت او رزب چې الله به وی وانتاز الیوم ایها المجرمون جدا شه نن وزی او مجرمان مجرمان به خود به خود باندې جدا ش اول خو بټول یوزی بی کنه دا قیامت اگا محشر بھئی اگا میدان بھئی اولین آخرین ٹول برا جمعی خوچ کل اللہ ہوئی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون نو مومنان بجدا شی او مجرمان جہنمیان اگا بجدا شی ما ملگرو تیلے سے سمر سخت و رزب دا جملہ سمر سخت دا وامتاز اليوم ایوہ المجرمون دا دلتم اللہ وئی اقرأ کتابک اولولا اخبل عمل نامی لرا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافر خاص نفستا اليوم ننوز علیک حسیبا پتا باندی حساب ناک والا خپل عمل نامې لرا اول ولا او ځان سره بخبل باندې حساب وکا عمل نامو ګور او ځان سره حساب وکا چایا دا عمل دې د جنت یانو دې او کا عمل دې د جهنم یانو دې خپل فیصله وکا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا کافر خاص نفس تا پتا نن روزی پتا باندې حسیبا حساب ناک استاد شاگرد ته وی الگ کار کوا کار کوا ٹیوشن کوا پڑھی کوا اسی ورځ شپې متیر و سټڈی کوا دا شاگرد نمنی هغه کوي چې سیز لمنی کله ګډیانې لوزی کله بلوري کوي کله سکی کله سکی کله گیمونه کوي کله کمپیوټر ته ناشتی کله یو کار او کله بل کار ډېر استاد خبره نمنی خو چې کله ریزلټ راشي نو استاد وتا پرچی داسې ورو ورسی وته وی والا مشروټا په خپل فیصله وکړه چې تو د فیل کېدو قابلی او که د پاس کېدو قابلی خپل فیصله وکړه یا غ پلار له ولډی ایم سی مخه تکیری او استاد زوی دا پوزیشن دی تو زو وای زه مخکې کلاس ته واړو مو کنه هغه وته یو کار نورم را رسټو کا وی وته کنه نتا ته مملا وی خپل ځان سره حساب وکا جنت ته بوزم وکا جهنم ته بوزم خپل حساب وکا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا کافر خاص نفس دا نن وزی پتا بانی حسیبا حساب ناک من احتدا فا انما یحتدی لنفسی ترغیب ورکی عمال صالحة دیوی علا بلا بگردنی مولا بچی عرصی مولا بمی بچ کئی و پیر بمی بچ کئی اللہوی علا بلا بگردنی ستا خپل عمل بخلاصی گی دا بل پا عمل خلاصی نشتا من احتدا فا انما یحتدی لنفسه من احتدا غچا چلار اموندلا هدایت حاصل کو یعنی سملار اموندا فا انما یحتدی لنفسه نو پاس یقین اللار اموندلا دا پار دا فائده دا خپل زان که یو تن راغو قرآن تا کی ناستو عقیده دا توحید شو او عملی دا طریقه دا نبی علیہ السلام مطابق شو نو دا دیتن فائدہ دا خپل زاندہ ومن دولا فا انما یدلو علیہا او غصو کو چی خطا شو گمرا شو نو پس یقنن سزا دا خطائی بی پد باندی که خطا شوی گمرا شوی نو سزا د خطای او د گمراهی پتا باندې دا ولا تزر وازره وزر اخرى او بار بل کی او بار کو انکه بار د بلچا هر یو تن د خپل اعمالو د خپل گناهونو هغه بوج په خپل وګو باندې به پروتي د قیامت پرز بدا پختنه نوی چتن وسه و دفلانا ک دفلانا خلاصی کې به بخبل نه کمل باندې ولا تزر وازره وزر اخرى او بار بل کی او بار کو انکه بار د بلچا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نیمنګا سزا ور کو انکی اچھا تا حتا تر دی پوری نباس رسولا چرولی گمونگا رسولا یو استازے یا یو پیغمبر اللہ و یو قوم دا ترغی پوری سزا انور کوما ترسو چیاغی تما یو بیان ان کے نیرا لے گلے زو تا بیان ان کے رو لے گم ناغ بیان ان کے و تا بیانو کی او دوی مخالفتو کی نو اللہ و ازا پی عذاب رو لے گم او تبای کم بیا تخویفا تخویف دنیا بی وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَوْ كَلَا شِرَادُوكُمُنْغَا ان نهلک قریه دهلاک لدیو کلیوالا امرنا مترفیها حکم کومنگا مترفیها مالدارانو د دې کلیتا یا مشرانو د دې کلیتا د تابیدارې د الله ففسقوا فیها نو خلاف کی دوی فیها پدې کې فحق علیها القول نو ثابت شي په دوی باندې حکم د عذاب یاو لگی بدوی باندی حکم دازاب فدمرناها تدمیرا حلاکو مندوی لرا پا حلاکو لسرا و ایزا اردنا ان نهلک قریتا او کل چی رادو کو منگ دا حلاکو لدیو کلی والا امرنا مترفیها حکم کو منگ مشرانو دی کلی تا پا اطاعت دا اللہ باندی حکم کومنګا مشران د دې کړی تا په اطاعت د الله باندې ففسقوا فيها ګور مشران یادې هغه مالدار یادې مشران یادې مليان یادې حکم کوټور ته خدل ته الله دا مشران ولی یاد کړل ځکه چې کم لاندې خلکې ناغره دې مشرانو مقتدا کوي اقتدا کوي د دې مشرانو اقتدا کوي وی خان چه سوئی بس مونگ تا منظور دا مالدار سیب چه سوئی نو مونگ تا منظور دا ملاو پیر سیب چه سوئی مونگ تا منظور دا دا دن اخپل سا نظریه ستا نی اخپل سا سوچ و فکر شتا علاقا پلانکی خسده ده ولی خانو تا خسده ویدی دی پلانکی بد سده ده ولی خانو تا بد سده ویدی دی پلانکی خسده ده ملا سیب و تا خویدی دی پلان کې بد سړی دی ملا سے بد بد ویلی دی الګر تا دې سب بدی لیدلی نجی ما خو ته نه دی لیدلی ولی وته غلط سړی وی ملا سے بد غلط سړی وی جی نو دې د ملا سے بد پیر سے او د مشر اقتدا کوي داغه خبره مني نو ځکه الله دلتا مترفی حاضر کړ کړه چې دې اقتدا کیږي سیکيږي اقتدای کیږي دی پس خلق راضی نو چې دی غلط سړی شو د خلاف وکړو نو خلق به خلاف کوي کنه چې خان خلاف وکړو نو نور خلق به خلاف کوي او چې خان تابعدار شو نو نور بیا د خان د یری تابعدار کیږي زکه وای امرنا مترفی ادری معنی کو خا کله چې ارادو کو مونږ د هلاکولو د یو کړي والا امرنا مترفیها حکم وکومونګه مترفیها مشرانو د دې کړی تا په اطاعت د الله باندې چو خلکو د الله تابعداریو کې ففسقوا فیها نو دوی خلافو کې بده کې نو الله وی زما عذاب پر راشي یا دوی معنا کله چې ارادو کومنګ د هلاکول د یو کړی والا امرنا پمان د امرنا بشي امرنا الف او میم بوتړي امرنا مالدار کو مونگا مترفیها دنیا پرز ددی یا مالدار کو مونگا مشران ددی دری کری اللہ ویزے مالدار کم سو کما مالدار کم اکم دنیا پرز بکی دی زولا مال دولت ورکم وی بیزو اسم لیوانے وقت جی گنگروی واچولو نو سما لیوانے شو دا سیسا مطل لے کن دا سیسا مطل لے کن دا سم دا اللہ مخالفت کولو خو چه مال والا اللہ ورکو نو سم دا اللہ مخالف شو اکثر دا سی چه غریب نرازی با قرآن ستا ملگرتیا با کئی مزبم کئی خو چه اللہ والا پی پی پور کی او لگ مال دولت والا ور کی نبس بیا دے دا سی توی اسمان ازمک درہ قابو کڑی دی بس دے بیا نہ دا اللہ تابعداری کئی نہ قرآن تا ناس تشتا نہ دا اللہ اطاعت او نہ دا پیغمبر اطاعت شتا ارسا ختم شو کن بیزو اگا کار دے سما لیوانے شو نو امرنا مترفیہ امرنا پا مانا دا امرنا مالدار کو منگا مترفیہ دنیا پرس دا دیکلی ففسقو فیہا نو خلافو کو دوی پا دیکلی کی دوی سے شروع کی دنیا پرز دا اللہ خلاف شروع کی نو اللہ وی زمان عذاب پر راش یا درے ممانا وی زان اردنا اکل چی رادو کو منگا انہو لکا قریتن دا حلاکول دیو کلی والا امرنا مانا کسرنا سو کسرنا مترفیہا زیاد کو منگ دنیا پرز دے زیاد کو منگا دنیا پرز پدی کلی کے ففسقو فیہا نو خلاف او کی دوی پدی کلی کے یا ساتا چی یوزے کی دنیا پرستی زیاد شوا او دخل کو سوچ او فکر دا آخرت ختم شو عقیدہ دا آخرت او دا اللہ تا پورتکی دو اغا سوچ او نظریہ او فکر ختم شو یا ساتا دا اللہ عذاب برازی بیا اللہ وی زب بیا عذاب رو لیگم او تبو برباد کما پوشے بھی کم مانا تاسان یغ کوئے فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا فحق علیہ القول نصابی چی یا اولگی بدوی باندی حکم دا اللہ دا عذاب فدمرناها تدمیرا حلاکو منگ دوی لرا پا حلاکول سرا بیا تخویف دنیاوی وکم احلکنا من القرونی او سمر ډیر هلاک کړی دی مونږه من القرون د پیړونا مم بعد نو ان پس د نو علی سلام نا پیړې پیژنې قرن ویل کیږي پیړې تا پیړې څه ته وای مودې ته وای وخت ته وای څه ته وای وخت ته وای وای د ډیرو پیړو باندې خبره ده اور ادریم دی چرتا وہی خبر تا کوم کو ڈیرو پیڑوڑ وان دی خبر دا ان ڈیرا مخکینے خبر دا پخوانے خبر دا د نو علیہ السلام نا رستو گورا او د زان نا مخ کیو گورا سمر قوم نا اللہ تبا کڑی دی مخالفت کڑے دین وان جام اس شو نمرود تو گورا قارون تو گورا فرعون تو گورا حامان تو گورا نور قسمہ قسمہ با سہان او وزیران تیر شوی دی ہر کل چ مخالفت کڑے دا اللہ اللہ بیا ندی بچ کڑے اللہ بیا تباہ کڑی دی وکم اہلکنا من القرون من بعد نوئن او سمر ڈیر ہلاک کڑی دی منگا من القرون دا پیڑونا من بعد نوئن پس دا نو علیہ سلامنا وکفا بربکا او کافر خاص ربستا بزنوب عباده خبیرم بصیرا پو جرمونو دخبلو بندگانو باندی خبردارو لیدن کے ذات ستا رب تا ستا را بندیانو دا جرمونو پتر او داغی نا خبردار دیو لیدن کے رے داغی چسو کم قسم عمل کئی اللہ داغی نا خبردار دی نو کتے او عمل کے اللہ داغی نا خبردار دی مکو دا اللہ مخالفت ورنہ اللہ بری تباہ کی اور دنیا بدن اوزگار کی دا ہر سب بدن پادی کی وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا نور انشاءاللہ بیا ہوئی